نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا چاند سورج سب ہے تیرے تابع فرمان تابع فرمان چاند سورج سب ہے تیرے تابع پر مگر چٹائی بچھونا تیرا دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا نبی میرا دیا لوگوں نے لیکن وقت ٹھہرا رہا وقت ٹھہرا رہا نبی نے کہا بلال آؤ کہو تم اذان سویرا دیکھو آیا نبی میرا وقت بدلا یہ نہ بدلے سچے عاشق تھے سچے عاشق تھے بلال حبشی امیر حمزہ اویس قرنی ابو ہریرہ دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا نبی میرا اب تک ان کی جانب سے ان کی جانب سے علیم حسین مدینے سے کبھی تو آئے گا بلاوا میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی